mio, oh mio, oh mio. Vuorokauden aikaa live-kuuntelijoille. Tämä on sunnuntai, kello on vähän yli 6. On aika taas aloittaa. Mikä tämä on? Tämä on laajakaista. Laajakaista. Tämä on puhujainkulma. Viimeksi mä tein laajassa kaistassa mokan, tai toissa kerralla laajassa kaistassa, että sanoin väärin. Sanoin, että se olisikin ollut tuo puhujainkulma, ja nyt mä voin tehdä vastakkain, eli tervetuloa Laajaan kaistaan, ohjelma, jossa puhumme viikoittain tekniikasta paneelin kesken. Ja paikalla meillä on tällä kertaa, meillä ei ole Erkkaa eikä Pörniä paikalla, joten taitaa olla ensimmäinen kerta varmaan vuoteen, kun tämmöinen tilanne on, mutta sehän ei meitä lannista, sillä paikalla on muun muassa Lari. Terve, terve. Joka tällä hetkellä ei syö mitään. Mä ajattelin kuuntelijoita kunnioittaa ja keskeyttää syymisen nauhoituksen ja lähetyksen ajaksi. Paikalla on myöskin Suviko, joka läikyttää chiliä näppäimistöllä. Joo, no en sit syö lähetyksen aikana, mut meni ihan hyvä pizzapala odottamaan tonne. Kyllä sä saat syödä, jos sä haluat. Okei, jos te haluatte puhua HD-DVD:stä, niin mä voin syödä silloin. Kyllä se on tuolla listalla. Ei ole lista. Niin, mutta siis, jos meillä olisi lista, niin se olisi siellä. Niin. Saako näin sanoa? Kyllä. Joo. Mutta mennään, katsotaan tuleeko tämän lähetyksen aikana ketään muita paikalle, mutta no, sen näkee sitten. Me aloitetaan aiheiden käsittelyn ja ensimmäisenä itse asiassa asia, josta Suvikokin osaa oikeastaan varmaan puhua enemmän kuin kukaan meistä, joten siinä mielessä huono, jos syöt juuri nyt. Sillä internetsensuurin puiminen, sitä täytyy jatkaa, koska internetsensuuri, eli nämä niin sanotut lapsipornolistat jatkaa edelleen juttu. Eli siis kuvio on tällä hetkellä se, että nyt sinne pääsi sensurointilistalle sivu, joka kritisoi sensurointilistaa, vai oliko näin? Kyllä. Joo, se kritisoi ja se linkkasi suoraan näihin estettyihin sivuihin, ja KRP katsoi, että tällainen linkkaaminen voidaan tulkita portaaliksi, eli lapsiporno portaalista on täällä kyse, mutta myös KRP-edustaja sanoi erässä haastattelussa, että yksikin linkki voisi riittää teoriassa blokkaamisen, mutta tämä poliisin pääsy estetty stop-sivu väittää, että et pääse sivulle, koska siellä on lapsipornokuvia tai videoita tai muuta materiaalia. Ja nyt tätä ihmetellään, että miten on mahdollista, että jotkut sivut tosiaan ihan pelkkien linkkien perusteella blokataan, mutta esimerkiksi uutissivustoja tai selaimia ei sen takia, että he voisivat tarjota tällaiseen paikkaan linkin, niin blokata. Just. Tämä on vähän jännä tulkinta poliisilta ja nyt on kutsuttu tämän kritiikkisivun lapsiporno.infon ylläpitäjä KRP:n kuulusteltavaksi. Katsotaan sitten, miten asia etenee. Sanotaanko, että tämä on ilmeisesti kyseessä justinkin se vuotanut lista, mistä puhuttiin viime viikolla, että vaikka nämä on estetty, niin niille pääsee joku on sen listan jostain urkkinut ja sitten myöskin tämän listan kertonut eteenpäin. Se lista voidaan urkkia, siis sellaisella tekniikalla, että sä selaat periaatteessa kahden eri systeemin kautta noita verkkosivuja ja katsot, että kuinka kauan kestää tai minkälaisia vastauksia se tulee. Ja kun tulee erilainen vastaus, niin tiedetään, että tämä on sensuurilistalla. Eli periaatteessa teoreettisesti tämä saattaisi myös tehdä helpommaksi lapsipornon löytämisen joitkuille. Justiinsa. Eli ihan tämmöisellä niin skannaamisella saataisiin selville, että jaa, tuolla on jotain jännää. Mutta sitäkin nyt on ehkä kritisoida, että ne, jotka on tätä listaa, salaista listaa sitten tarkastaa, että mitä sieltä löytyy, niin siellä on kokonaisia sivustoja estetty, jossa on paljon muutakin materiaalia. Siellä on siis levykauppaa ja taimaalaisen prinsessan tämmöinen elämänkerta tai nekrologikirjoitus ja kaikkea muuta, mikä ei ole lapsipornoa. Silloin kun 2006 viestintäministeriö tätä valmisteli, niin voi kertoa, että tämä tehdään hyvin yksityiskohtaisesti sillä tavalla, että vaan niitä sivuja otetaan sinne sulkulistalle, jotka tosiaan sisältää jotain epäilyttävää. Ja nyt on aika yleisellä tasolla sovellettu tätä lakia. Just. Ja tietysti onhan hyvä, että keskusrikospoliisi pitää sen tämän dialogin auki ja on kertonut meille kaikille tästä kaikesta sotkuilusta vai kuinka. Ainakin heidän lausuntonsa, että he eivät kommentoi listaa, koska se on salainen, on erittäin avointa tiedon jakelua. Siis silloin 2006 Huovinen sanoi, että tämä on tämmöinen avoin juttu, että tästä voidaan sitten keskustella ja että on tämmöinen valituskanava, jota kautta voidaan valittaa, että jos sinne listalle joutuu väärä sivu. Mutta nyt ainakin verkossa on väitetty, että kuukauden ajan olisi ollut poliisin sivulla väärä sähköpostiosoite. Ah. Että ne ei olisi mennyt minnekään, ne ilmoitus sähköposti, kukaan ei olisi käsitellytkään niitä. Kaikkein hämärin pointtihan tässä koko jutussa vielä se, että siinä laissa sanotaan, että koskisi ulkomaisia sivuja. Eli meillä on muita keinoja, joilla poliisi voi puuttua suomalaisiin lavornaan levittäviin sivuihin. Ja tämän piti koskea ulkomaalaisia sivuja. Ja nyt sitä käytetään kuitenkin suomalaisiin sivuihin, niin kuin lapsiporno-info, joka ei edes sisällä lapsipornoa, mutta joka kuitenkin on siis suomalainen sivu. Tämä lain tulkinta on hyvin, hyvin hämärää ja siitä on ehditty tehdä kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle ja näin. Niiden käsitteleminen kyllä kestää aika pitkään. Sä pistit meille taustamateriaaliksi linkin tällaiselle sivustolle, keskusrikospoliisin sivustolle, kun vastauksia yleisimpiin kysymyksiin lapsipornografian levittämisen estotoimista. Ja täällä on tämä viimeinen kohta, kohta 12, on mihin haluaisit kiinnittää huomiota. Kohta 12, miksei poliisi estä pääsyä myös muille sivustoille? Ja vastaus on, että internet sisältää runsaasti sivustoja, joiden sisältö on yleisesti paheksuttavaa. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähdysaineita tai itsetuhoa käsittelevät sivustot. Poliisin toiminta perustuu aina lakiin. Toistaiseksi ainoastaan lapsipornografian levittämisen estotoimista on säädetty erillinen laki. Estotoimien laajentaminen muihin aihepiireihin on poliittinen kysymys. Kyllä, onhan se ihan poliittisesti korrekti vastaus, mutta tässä jätetään sitten auki tämä, että voidaanko tätä listaa käyttää jonkin muuhunkin ja levittää. Tämähän oli se, mitä kriitikot pelkästään tästä kehityksestä seuraava. Pistin muuten tuonne meidän chattiin harvinaisen väärän linkin. Näköjään. Mutta tosiaan tämä on siis, tämähän on siinä mielessä harmaa kysymys, että siis lapsiporno ei ole hyvä asia, sitä tuskin kukaan väittää. Ja toisaalta sitten, jos tämä lapsiporno-info, vaikka sen tehtävä olikin kritisoida tätä, niin onhan se vähän kyseenalaistettava käytäntö, että jos se kuitenkin linkittää suoraan näille estetyille sivustoille. Joo, tämä oli provokaatio, jolla selkeästi haettiin sitä, että saadaanko tällainen reaktio KRP:ssä, että KRP sitten blokkaa koko sivun. Näin se on varmaan tulkittavaa, että mitä tässä haettiin, koska aikaisemmin niillä sivuilla oli tekstinä nämä linkit, ja sitten kun niistä tehtiin semmoisia eläviä linkkejä tai käytössä toimivia linkkejä, että sä voit vain napsauttamalla mennä niille, niin siinä vaiheessa täytyy se kynnys, johon KRP reagoi. Niin mä ymmärsin, että sulla on ollut, sä oot ollut jossain yhteydessä tähän sivuston ylläpitäjään. Joo, ylläpitäjä Matti Nikki oli Irkissä ja mä kysäsin, että olisiko hän halunnut tulla puhujan kulmaan kommentoimaan. Hänellä ei ole Skype käytössä ja hän sanoi, että menee vähän sönköttämiseksi silloin, jos pitää livenä puhua, että hän mieluummin ilmaisee itseään kirjallisesti. Just. No, ja kyllä täällä sönköttää kaikki muutkin aika tehokkaasti, että siinä mielessä ei, mutta kyllä hän ymmärtää, että kaikki ei halua välttämättä tulla. Varsinkin kun on hänellä keskusrikospoliisin kuulusteluihin menossa. Aivan. Joo, se voi olla vähän semmoinen tilanne, että nyt ei ennen esimerkiksi lakimiehen kanssa puhumista halua välttämättä ihan hirveästi kommentoida ympärissä. Ja sitten hänellä on myös ollut tämmöisiä ATK-ongelmia tässä, että eilen alkoi tämmöinen denial of service attack hänen pitämäänsä konetta vastaan, joka myös hostaa tätä lapsipornoinfoa. Kuinka se on mahdollista, jos on estetty? Mitä? Kuinka se on mahdollista, jos on estetty, että sitä vastaan hyökätään? Olisiko IP-osoitteen kautta? Niin, siis se on jotakin pingiflodia tai muuta tällaista. En tiedä kuinka iso se oli, mutta Hän sitä kommentoi itse verkossa ja ilmeisesti kirjoittaa taas johonkin puolelle verkkoa siitä tiedotteen, jahka pääsee langoille. Just. Mutta siis tämä on, ehkä me ei nyt tähän käytetä sen enempää aikaa, kun Skypekään ei näköjään tykkää. KRP ei tykkää. Tuolla jo chatissa epäiltiin, että meitä vakoillaan ja katkotaan sen takia. Totta kai. Niinhän se oli viimeksiin todettiin tämä, että minkä takia Skype kuuntelee ylipäänsä. Tämähän on sitä ihan samaa. Tämä siis seuraava uutinen on asia, mikä jokseenkin rupesi kyrsimään, koska tämä on iso uutinen, joka tuli noin nanosekunti sen jälkeen, kun me lopetettiin edellisen puhujan kulman äänitys. Eli Yahoo sanoi ei Microsoftin ostotarjoukselle ja sanoi, että enemmän rahaa, kiitos. Ja siis, eikö toi Biba muuten ole Yahoo? Koska mä kuulin, että myös on epämääräisiä huhuja, että se kuitenkin sattuisi jonnekin muualle, esimerkiksi Googlelle. Mun käsittääkseni Bebo on vielä ihan ollut tähän asti ainakin ihan niin kuin omilla kantimillaan. Okei. Mä en ole asiaa seurannut, että en osaa tuohon vastata millään tasolla. Mutta tosiaan, siitä nyt keskustellaan, että onko kyse siitä, että Yahoo sanoo, että ei, me emme halua Microsoftin ostavan meitä, vai onko kyse vaan neuvottelutaktiikoista, että halutaankin tämän verran X määrä miljardeja dollareita enemmän, ja sitten Microsoft vastaa, että no jos otetaan tästä puolesta välistä tämmöinen X määrä miljardeja dollareita. Joskin siinä on se mielenkiintoinen kysymys, että Microsoft joutuu jo nyt lainaamaan rahaa voidakseen ostaa Yahoon, niin saattaa olla, että Microsoft menee aika äärirajoilla siinä, että mitä se oikeasti pystyy tästä maksamaan. Kyllä. Tuolta oli muut jo epäilleet, että alalla olisi tämmöistä tahtoa pitää Yahoo itsenäisenä ja tarjota jonkinlaisia yhteistyösopimuksia tai muita sopimuksia. Joo, niistä on keskusteluja pitkin viikkoa. Joo. Että esimerkiksi News Corpin kanssa oli jotain puheita. Jopa Googlen kanssa Yahoo ehdotti, että jos tehtäisiin jonkinlaista hakumainonta yhteistyötä ja tämmöistä, mutta niistä kaikista ilmeisesti tienous pystyy aika nopeasti, että ne jäi sille tielle. Mm-hmm. Kyllä se taitaa olla niin, että joko Yahoo jää itekseen, tai sitten Microsoft sen ostaa. Samaan aikaan Yahoo muuten antoi parille tuhannelle työntekijälle potkut. Niille jotenkin ei vaan mene hyvin sitten. Niitä ihan näköjään oikeasti pitää myydä, mutta mitäs nämä ostotarjoukset, kuinka todellisia ne on? Sitä on vaikea arvioida. Microsoft ainakin on tosissaan. Ei ne varmaan lämpimikseen tarjoa 45 miljardia dollaria, varsinkin kun sen jälkeen osake reagoi siten, että Microsoftin arvo laski melkein sen 40 miljardia dollaria. Siinä joskin se palautui, mutta tosiaan pörssi ei katsonut tätä ihan, että onkohan tämä nyt ihan järkevä homma, ja osake tosiaan sukelsi, vaikka se toipui siinä sitten aika nopeasti, mutta kuitenkin. Mennäisikö Lari sanoa jotain? No, sen verran tuohon, että kyllä Yahoolla ihan hyvä tekniikka siellä taustalla on, mutta se, että työntekijöiden poispotkiminen, niin ostotarjouksen yhteydessä se viittaa aika vahvasti siihen, että siellä on harkittu asiaa ja ilmeisesti yritystä laitetaan kuitenkin myyntikuntoon. Joo, siis huhujahan on ollut jo pitkään, että Microsoft ja Yahoo olisi ollut neuvotteluissa jo pitkäänkin, ja nyt aika suosittu teoria on se, että Yahoo ja Microsoft ei onnistunut näissä neuvotteluissa, ne ei päässyt mihinkään yhteisymmärrykseen, ja sen takia Microsoft teki tämän tarjouksen, mikä on lähestulkoon vihamielinen valtausyritys. Tämä, että seuraavaksi Microsoft voi tehdä sen, että ne voi kääntyä osakeomistajien puoleen, että hei, että tässä olisi niin kuin 45 miljardia dollaria pöydässä, että oletteko te nyt ihan varmoja, että te haluatte, että johtokunta kieltää teiltä nämä 45 miljardia dollaria. Niin. Mutta sitten on vielä tämä markkinaoikeus, joka sanoo siitä, että minkälainen monopoliasema esimerkiksi tässä on, että tuleeko tähän sellaisia ongelmia, minkä takia tätä ei voida hyväksyä tätä kauppaa. Mä en itse asiassa näe sitä, että siinä voisi tulla tämmöinen monopoliongelma, koska Microsoftilla on kuitenkin tällä hetkellä tämä Live Search-palvelu, ja tämä olisi ehkä pikemminkin toimiva lisä siihen. ja samalla se kasvattaisi myös markkinaosuutta. Ja kuitenkin täytyy aina ottaa huomioon toi Google, joka on ehkä sanotaanko nyt tällä hetkellä alansa ykkönen. Sehän se on, että Google on ollut lähestulkoon monopoliasemassa jo valmiiksi, että tämä pikemminkin saattaisi... Tämä pikemminkin sitä tervehdyttää mutta, markkinoita. Mutta siinä on se, että oli Yahoo ja Microsoft yhdessä tai erikseen, niin kuka meistä lopettaa Googlen käyttämisen ensisijaisena hakukoneena? Niin... No, en mä, vaikka se tuottaakin joskus huonoja tuloksia. No, en minäkään. Että kyllähän tuolta Yaholta ja Microsoft Livestä on tullut parempia tuloksia välillä, mutta kuitenkin. Pääasiin, että Koskisuomi tulee ensimmäisenä, Koskisuomi.org. Niin. Eihän sitä hakukoneelta muuta kaipaa. Oletko kaikki hakukoneet testannut läpi? En. Yahoota mä oon tainnut kokeilla ja Googlen ja mä oon tainnut Microsoftin Live-hakua kokeilla kanties. Kuinka pitkään aikaa? En mä edes tiedä, missä se on. Google vaan ehdottaa mulle, että tarkoitit kuitenkin, että Keski-Suomi. Joo, kyllä Google ehdottaa sitä, mutta se antaa silti ensimmäiseksi sen koskisuomi.org. Oikean sivun. Niin. Joo. Että kyllä jos ihmiset haki Keski-Suomea, niin kyllä ei se mua häiritse, jos ne kirjoitti sen oikeasti väärin. Mutta kuitenkin jos kirjoittaa Koski-Suomi, niin se antaa sen oikean tuloksen niille, jotka sitä kaipasivat. Ja. Käsikirjoittajien lakko on päättynyt. Käsikirjoittajat palasivat keskiviikkona työhönsä ja sitä juhlittiin esimerkiksi seuraamassani Daily Showssa ja Colbert Reportissa. Niillä oli siis äänestysasiasta ja yhden mainio kommentti tämmöisen, joka on asiaa seurannut, niin sanoi, että 98% jotka äänesti sen sopimuksen puolesta, halusi palata töihin ja 2% oikeasti luki sen sopimuksen. Ja mitä mä oon kuullut, niin se on hieman erikoinen tämä, että kun tämä perusjuttu, mikä niillä oli tässä tappelussa kysyä, oli internetjakelusta kyse. Eli ne halusi osuudet internetjakelun tuotoista. Ja tämä nykyinen sopimus, millä lakko loppui, niin antaa niille 2% tästä internet-oikeuksista, mutta mikä musta tuntuu, että monet on jäänyt huomiota, jotka äänesti sen puolesta, niin oli se, että tämä sopimus tekee sen, että se 2% pätee vaan, jos tulot on $40,000, eli $4,000 asti. Siinä vaiheessa saat 2%, eli $800. Jos se menee sen yli, saat edelleen $800. Ja kyseessä ei ole jakso- tai teoskohtaisesta korvauksesta, vaan kyse on vuoden käyttöoikeudesta. Eli käytännössä voi kuvitella, että siis ne oli 100 päivää lakossa $800 takia. No, se on aika pieni määrä. Se on aika pieni. Joskin sanoisin, että... Sanoitko Suviko jotain? Ei ilmeisesti. Ilmeisesti ei. Mä satun tietämään, koska mä olen toiminut puoliammattimaisena käsikirjoittajana. Mulla ei koskaan maksettu sitä palkkaa. Melkein maksettiin, mutta mä tiedän sen takia, että mitä siitä maksetaan käsikirjoittajille, niin niiden palkkiot on kyllä niin isossa maailmassa, siis niin järjetöntä tasoa, että en mä kauheasti nyt osaa itkeä niiden perään. Joskin totta kaihan rahaa kuuluu niille, jotka sitä rahaa tuottaa, eli käsikirjoittajille, koska niiden työstähän loppujen lopuksi on kyse, mutta tosiaan. Tämä on vähän outo tämä sopu kaiken kaikkiaan. Että tosiaan, mutta... Mikä tietysti täytyy muistaa, niin on se, että kun nyt neuvoteltiin se $800, niin tämä antaa ponnahduslaudan sille, että sitten muutaman vuoden päästä, kun huomataan, että $800 ei todellakaan riitä alkuunkaan, niin sitten voidaan aloittaa uusi neuvottelukierros. Ja mä luulen, että molemmat osapuolet tiedostaa niin sen. Aivan. Tämä on siis kaikkien perinteisen median tekijöiden tämmöinen ongelma, mikä nyt tulee tässä uuden median käyttöönottovaiheessa, että miten niistä sovitaan esimerkiksi toimintakuvaajille, kuvaajille, myös käsikirjoittajille. Niin, ja siis... Saadaan sopimuspohjat, ja niistä voidaan vääntää lisää, mutta tässä vaiheessa olisi peli menetetty kokonaan, että niistä ei makseta mitään, ja se olisi ollut myöhemmin huomattavasti vaikea yrittää saada niistä edes jotain. Niin nythän meillä on Suomessa vastaavasti aika jännittävä tilanne. Mulla on tuttu, joka on tehnyt ohjelmia pitkään Yleisradiolle ja nyt sen vanhoja juttuja, haastatteluita ja muita on tullut elävään arkistoon, jossa vaiheessa sitten tiedosteli, että miten se näet, että saako näistä mitään korvauksia tai mitään, niin kopiosto ilmoitti, että ei, että me ollaan sovittu Ylen kanssa ja näistä ei tarvitse maksaa mitään. Mikä ei sinänsä... Mitä sun kaveri oli tehnyt näissä projekseissa? Se oli toimittaja ja haastattelija, eli se esiintyi niissä ja oli tehnyt taustatyöt niihin juttuihin. Taas yksi kaveri, joka on animaattori, graafikko, niin kertoo, että he olivat tehneet kanssa Ylelle töitä ja olivat sitten innossa odottaneet uusinoista jotain rahaa, eivät ole sitten niin myöskään meidän omien sopimuksensa pohjalta saaneet. Oli ollut muusikko siinä hommassa mukana ja koska muusikoiden etujärjestö on ollut niin kärkkänä, niin sen jälkeen oli sitten opiskelijalla oikeastaan saanut sivutulossa seuraavan vuoden seuraavaisentoja maksuista, että sai sitten usein tonneja. Justiinsa. Ja tästä on puhuttu paljon myöskin tässä käsikirjoittajalakossa, että kenelle kuuluu tällaisia jälkioikeuksia, että eihän sitä voida kaikille maksaa. Sehän ei ole totta. Tässä kun ruvetaan puhumaan tekijänoikeuksista ja muista, niin sitten mietitään, että ketkä on niitä varsinaisia luovia henkilöitä siinä, ja sinnehän mennään tosi sitten jo suorastaan abstraktille alueelle, että kuka voi sanoa olevansa luova jonkun toisen yli, että voihan valaistus esimerkiksi olla hyvinkin luovaa toimintaa, mutta ei kukaan ajattelisi ensimmäiseksi, että no sillähän kuuluu tietysti tekijänoikeudet tästä teoksesta. Niin tai riippuu siitä teoksesta, että jos olisi semmoinen, että se valaistus olisi oikeasti hyvin määräävässä asemassa, niin miksi ei sille kuuluisi? Mutta sitten jos kaikki täytyisi sopia tapauskohtaisesti, niin sekin olisi aika katastrofi. Niin. Ja se, että muutenkin tuntuu, että noita tekijäoikeus... Oikeuksia kanssa mennään erittäin tämmöiseen niin kuin monimutkaiseen ja hyvin pikkutarkkaan toimintaan. Eiköhän ehkä mennä... Mennään eteenpäin. Ei, kun mä menisin sanoa, että... Rupeaa sattumaan päähän, kun on niin vaikeita kysymyksiä vai? Ei, kun mä menisin sanoa, että eiköhän kaikki mennä tähän podcastien järjestelmään, mikä meillä on esimerkiksi tässä. Kukaan ei saa yhtään mistään yhtään mitään. No se on parasta. Se on palkattu tietokone. Ei tule riitaa. Niin, terveisiä vaan Tuijalle, joka on siellä chatissa. Ei tarvitse kertoa eteenpäin tätä juttua. Hei, missä se solidarisuus on meille muille? Niin, sä saat kuitenkin tästä jotain palkkaa. En mä tästä saa, mutta kyllä mä podcastaamisesta saan. Niin, ei vaan leikkinä. Ei, tämähän on ihan harrastus. Ja harrastus ei tuota mitään. Paitsi mulle. Mä kyllä katson, että tämäkin toiminta on mulle enemmän kuin harrastus, koska tämä on ammattia ylläpitävää työtä. Mutta harrastus voi olla myös ammattia ylläpitävää. Mm. Mutta silleen, että tämä on taas kysymys, joka nyt ei liity enää yhtään mihinkään. Joten jos ei puhuta siitä enempää, mä voin ottaa, jos kiinnostaa, niin voidaan puhua tästä vaikka tämän varsinaisen ohjelman jälkeen, jälkishowssa. Sitten tuonne live-yleisölle. Joo. Nyt Suviko saa mennä syömään, jos sä haluat, joskaan mä en usko, että tässä menee kauhean kauan. Toshiba sanovat huhut, että HD-DVD jäi sitten tähän. Joo, itse asiassa miksi en ole yllättynyt. Chatistäkin. En mä uskonut, että se ihan näin totaalisesti häippäsee tässä vaiheessa. No niin, Lari, mitä olit sanomassa? Niin, sitä, että... miksi en ole yhtään yllättynyt tästä? Tämä on jotenkin semmoinen ollut, että tässä on niinku viime aikoina ehkä enemmän ja enemmän lähtenyt se kelkka kääntymään sinne Blu-rayn puolelle. Ja tämä nyt alkaa olemaan niitä viimeisiä iskuja sitten HD-DVD:lle. Mutta Toshiba siis on, Toshiba on se yhtiö, joka... On omistaa HD-DVDn, eli kyse olisi nyt ihan oikeasti siitä, että se on loppu nyt. Tätä formaattia ei enää tämän jälkeen tule varsinaisesti olemaan olemassa. Uusia laitteita ei tehdä, uusia sopimuksia ei tehdä, niitä ei enää myydä missään niitä levyjä. Eli kyse on muustakin kuin vaan siitä, että iso valmistaja tiputtaisi sen tai iso kaupo pudottaisi sen pois. Että nyt on kyse totaalisesta. Siis... Tämä ehkä olisi pitänyt itse asiassa mun sanoa jo aikaisemmin, koska kaikki live-kuuntelijat ei voisi siihen Joo, mutta se mitä tässä tarkoitti, että alkaa olla viimeisiä niittejä, niin se, että niitä laitteita on olemassa jo ja niitä on myyty, niin se, että siellä on edelleen varmaan joitakin näitä DVD-tuottajia, jotka saattaa julkaista sitä materiaalia HD-DVD:llä. Niin, ja se, sitten kun ne lopettaa sen materiaalin, tai sanotaan sisällön tuoton, niin sitten on niin viimeinen niitti isketty arkkuun. Mä luulen kyllä, että jos Toshiba sanoo, että tämä oli tässä, niin siinä vaiheessa ne myöskin ne valmistussopimukset umpeutuu. Mä en tiedä, olisiko näin, mutta mun mielestä kävisi no, järkeen. Joo, toihan olisi järkevää, että se tehtäisiin niin, mutta koska niitä laitteita on jo kuluttajilla, niin se, että jos se asia hoidetaan noin, niin sehän tarkoittaa sitä, jotta niin kuin kaikki olisi reilua, että kuluttajat sais rahat takaisin niistä laitteista. Niin kuin se, ja siihen ne ei lähdetä. Ja siis olin aika yllättynyt tästä HD-DVD:n, jos kyseessä on siis, tällä hetkellä tämä ei ole vielä niin kuin lopullista, mutta sanotaan, että huhumylly on sen verran vahva ja noi on, tulee yhtiön sisältä tämä tieto, niin mun mielestä se alkaa vaikuttaa siltä, että se on ihan totta. Katsotaan muuten nyt. Erkka on tulossa, joten luultavasti Skype kaatuu. Varautukaa. No niin. Brace for impact. Linja poikki on valmiiksi. Erkka, tulitko muka kaatamatta Skypeä? Erkka on täällä, mutta se ei sano mitään. Erkalla on ilmeisesti mikrofoni. Onko Erkan henki keskuudessamme? Mutta siis, henki varmaan, mutta ääni ei. Mutta siis se, mitä mun piti sanoa, niin mikä mua tässä yllättää, on se, että yleensä vaikka olisi kuinka selvää, että on kuollut formaatti, niin nämä firmat pitää niistä kynsin hampain kiinni. Ei ne yleensä vielä tässä vaiheessa, jos on pienikin mahdollisuus, niin ne ei sitä tiputa. Ajatelkaa esimerkiksi minidiskiä, jota Sony pumppasi, niin kuin, että tässä on CD:n seuraaja, että tarvii enää noita CD:tä, kun tässä on tämä minidisk. Ja no, siinä kävi miten kävi, mutta minidiskit on edelleen. Ja siinä on tietysti se, että ne otettiin sitten tietyissä ammattilaispiireissä niin kuin ammattilaitteiksi, mutta kuitenkin ei Sony sitä suosiolla sanonut, että no okei, ei sitten, vaan sitä on pidetty kynsinhampain kiinni. Ja sen takia mä oon yllättynyt tästä Toshiban vedosta, jos ne tosiaan lopettaa, koska yleensä firmat ei lopeta siinä vaiheessa, kun on näin paljon rahaa ja vaivaa tähän hassattu. Joo, nyt sä skypesit kaatu vai? Ei se kaatunut ainakaan. Kaatuko? Ei kaatunut. Ei. Erkka ilmeisesti se oli vaan Erkka sitten. Erkka tippu. Koitetaan uudestaan, kun se yrittää soittaa tänne päin. Mut se, että jos mennään ihan pikkusen tuohon vielä takaisin, niin Aalo? No nyt on Erkka. Hei, meillä on Erkka. No niin, jostain syystä kuulen teitä ihan älyttömän huonosti. Minä yritän tältä säätää oman äänentasoni kohdalleen, niin jatkakaa vaan. Kuule paremmin. Siinä on sen ratkaisu. Niin se, että katsotaan nyt ensiksi, että miten tämä Toshiba jättää tämän HD-DVDn. Ja jos Toshiba jättää sen ihan avoimeksi, siis siten, että se ei välttämättä pidäkään niitä oikeuksia enää itsellä, niin saattaa olla, että sieltä löytyy joku tavallaan tämmöinen open source puolta vastaava toiminta, mikä sitten lähteekin kehittämään sitä. Mä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. Joo, niin pidän minäkin. Mutta me olemme kuitenkin nähneet näitä tilanteita. Että missä tulee just tämmöistä, että no mä tiedän, laite hylätään ja sitten lähdetään, joku lähtee sitä kehittämään. Mutta niin, niistä laitteista ei ole koskaan tullut mitään menestyksiä. Niin, ja mä en tiedä, onko sitä koskaan tapahtunut näin hillittömän isolla volyymilla tehdyssä taistelussa, että olisi näin paljon rahaa tehty ja sitten se annettaisiin, tai rahaa kulutettu ja verissä päin tapeltu ja sitten se jäisikin harvoin ihan näin ison kokoluokan tappelut päättyy semmoiseen. No, sen verran, mitä mä nyt oon tässä kaikki tekniikoita seurannut, niin ei tämä ensimmäinen kerta ole, kun näin käytetään miljoonia miljoonia euroja tekniikkaan, joka ammutaan alas. No mutta nyt puhutaan kymmenistä miljoonista, ellei jopa sadoista miljoonista, mitä tässä on tehty. Joo, tähänhän on käytetty aika paljon rahaa, mutta se, että katsotaan noita erilaisia palveluita, niin niihinkin isketään rahaa ihan kiitettäviä summia. Mutta mä olin aina Blu-rayn puolella, koska Blu-raylla on paljon hienompi nimi kuin HD-DVD. No niin. Tällä viikolla oli, ja mä olen varsin iloinen, että Erkka tuli tässä vaiheessa, koska mä luulen, että Erkka on meistä se kännykkähippi. Nimittäin tällä viikolla oli, onko tämä M2VC Mobile World Conference? Kyllä, elikkä, se oli itse. Eli maailman suurin kännykkävalmistajien kokoontumisajo, vähän kuin CES, mutta vain kännykkävalmistajille ja... Puhukaa te. Sen verran, jos ihan tähän heti lähtee kärkeen aloittelemaan, niin seurasin tätä konferenssia ton Nokian kannalta, eli halusin vähän katsoa sitä, mitä juttuja Nokialta tulee. Ja itse asiassa siellä tuli muutama ehkä tämmöinen pieni yllätys. Pari pettymystäkin tietysti, koska ei tiettyjä asioita ei tuotukaan julki, mitä olin jo odottanut, että mahdollisesti voisi tulla, mutta ilmeisesti ei ole Nokian suunnitelmissa, niin ei siitä sitten sen enempää. Mutta siellä, mikä oli tämmöisiä yllätyksiä, niin oli se, että siellä on ihan selkeästi Nokialla lähdetty panostamaan nyt tähän Nokia Mapsiin, ja siitä tuli uusi beta, jota tosi jo kokeilinkin, ja yllätys, sehän on mennyt niinku todella paljon pidemmälle, mitä niinku koskaan pystyin kuvitteleekaan. Et se on niinku aika varteen otettava vaihtoehto jo nykyään. Ja sitten mitä ihan uusina tuli, tämmöisiä mielenkiintoisia sovelluksia, oli Nokia Photos, joka on tämmöinen, jos mä nyt ihan oikein ymmärsin, niin vähän Flickrin kaltainen härpäke sitten. Ja ovipalvelu. Joo, muistaakseni tämä tuli ovipalveluun. Koska nyt tämä ovipalvelussa, niin tämä, mikä Nokialla on aikaisemmin ollut, tämä Zwango, ja niillä on muitakin tällaisia kuvapalveluita ollut, niin ne on nyt laittanut ilmeisesti ne tähän ovipalveluyhteyteen ja vähän lanseerannut niitä uudestaan. Joo, sillä lailla mäkin olen tätä asiaa huomannut. Sitten mikä kans tuli tämmöisen aika mielenkiintoisena asiana siellä, niin on tämä Live TV. Eli jos mä en ihan oikein ymmärsin koko homman, niin kysymyshän on ihan tästä DVB-H-standardin tuomisesta mobiililaitteisiin. Ja mitä itse on näitä laitteita nähnyt ja niitä päässyt kokeilemaan, niin hyvin ne ainakin on toiminut. Ja niissä on erittäin tämmöinen mielenkiintoinen lähtökohta. Ja vaikka sanotaankin, että pienistä ruuduista ei viitti TV-kuvaa seurata, mutta tämä voisi olla ehkä nyt, jos painotan sanaa ehkä, niin semmoinen laite, mikä saattaa tehdä läpimurron tässä. Onhan ne ruudut kasvanut tuossa ihan hyvää vauhtia. Joo, on ne kasvanut, mutta eihän niitä koskaan päästä tuomaan samaan tasoon, mikä on joku 32-tuumainen TV. Eli on no se ei. Edelleen kuitenkin pientä. Kyllä. Pientä, ja tämä on ollut semmoinen mukava uutuus, mikä siellä sitten tuli. Sitten jos katsotaan ihan tuohon demopuolelle, mitä kaikkea mielenkiintoista siellä oli, niin mikä nousi ehkä siellä kaikkein suurimmaksi mielenkiinnon kohteeksi, niin oli tämä S60 Touch UI. Ja se oli aika tämmöinen mielenkiintoinen härpäke, mikä sieltä sitten tuli. Et se oli sen demon katsoen aika suurella mielenkiinnolla, ja mikä oli yllättävää, niin se näytti toimivan erittäin hyvin. Ja mikä nyt sitten oikeastaan tuli siinä pienenä pettymyksenä oli se, että odotin jo, että sieltä olisi tullut myös laite ulos, mutta ei tullut. Sä odotit Nokialta tällaista ihan niin kuin puhelinta, joka olisi kosketusnäytöllinen. Joo. S60-puhelinta, joo. Kyllä. Sitä on sanottu vissiin, että tämän vuoden loppuun tulisi sellaista. Joo, pitää paikkansa, mutta mä ajattelin, että tässä olisi tehty nyt tämmöinen pieni kikka kutonen ja se olisi tuotukin täällä jo julki. Mutta ilmeisesti siellä on vielä varmaan sitten työtä tehtäväksi, koska sitä ei ole vielä tuotu julki. Että tämä oli ainakin nyt semmoinen, mitä mä odotin aika paljon, ja tämä olisi ollut ehkä aika moinen piristysruiske myös sitten Nokian pörssikurssiinkin. Kyllä tämä on selkeästi tämä kilpailu, tällä hetkellä kännyköissä käydään iPhonein jälkeen, se on ruvennut menemään siihen, että muut yrittää saada kiinni tämän iPhonein etumatkan kosketusnäytössä ja tuoda sellaisen seuraavan hienon kosketusnäyttöpuhelimen. Nyt myös Motorola uhosi tuossa Taloussanomien haastattelussa Motorola-edustajat, että hekin haluavat tulla somemarkkinoille ja tehdä tänne siistin näköisen puhelimen, mutta ne on kyllä jo niin kaukana siinä kilpailussa, että ei mitään toivoa. Joo, varsinkaan Suomessa, koska me ollaan kuitenkin Nokia Land, vaikka täällä nyt joitain muiden valmistajien puhelimia myydäänkin, niin onhan tämä kuitenkin niin ylivoimaisesti Nokiaa, mitä kadulla näkee. Heillä on tämmöinen idea, että jos baarissa ihmiset läkkäsee puhelimensa pöydälle, niin se, jolla on tämmöinen vähän eksoottisempi puhelin, niin erottuu siitä joukosta. Sitten nauriskelemaan nörttiporukkaa, että oikeasti ei niitä naisia aikaisemminkaan oikeasti sillä erikoisemmalla puhelimella saatu. Mitähän ne oikein sillä Motorolalla ajattelee? No, en tiedä, mutta toi on kyllä nähnyt tapauksen, missä koitettu iskee tytsyä kännykällä ja se päättyi kyllä aika nolosti. Nimimerkillä sivusta seurannut ja naurannut itsensä puoliksi kuoliaksi. Mikä puhelin oli pojalla? No se oli, tästä on monta vuotta aikaa ja tämä oli näitä Nokian ensimmäisiä värinäytöllisiä kommunikaattoreita. Mutta Erkkaahan nyt ainakin harmittaa, kun nyt sieltä tuli Nokia julkaisi tämän E96-puhelimen. Erkkaa harmittaa niin, että ei sanaa. Erkka just kysyi multa, että kuuluuko ääni, että se ilmeisesti on joutunut tekniikan uhriksi. Aha, Erkka, ei kuulu. Ei. Sanoin, no mutta sitä harmittaa. Siis E96, sitä kai pitää vähän nyt puhua, koska se on aika... Framille ei kuulemma harmita. Aha, ei harmita. No, ei harmita. Kyseessähän on siis E95 seuraava versio, eli se on muuten samanlainen, mutta se on yhden parempi. Nämä versionumeroinnit on kyllä aina ollut aika mystisiä, että mitä näistä pitäisi pystyä päättelemään, että paljonko ne on parantanut, jos ne laittaa yhden, tai jos laittaa 10, tai jos laittaa vaikka 1000 kerralla siihen numerolle. No siis hei, mullahan oli... Mun pitkäaikaisin puhelin oli Nokian 3210 ja se on edelleenkin paras puhelin, mikä mulla on ollut. Mua harmitti kovasti, kun se meni rikki. Niin siitähän me voimme päätellä, että se puhelin on, se on 2000... Onko se nyt ihan varma, että se on 2000... Odottakaa hetki, puhukaapa sitten. Pitää laskea matematiikkaa, että kuinka paljon parempi se on. Niin. Mutta katsotaan, kun se on N-sarjaa, niin se on eri skaalalla. Ne ei ole yhteismitallisia. Okei, okay, kuinka paljon N on numeraalisessa määritelmässä? No, yliopistolla, jos on ollut N vuotta, niin on ollut 5 vuotta. Okei. Okay. Se antaa vitosen silloin, ainakin siihen eteen. Okei, okay, eli se on silloin... Mutta paljonko niitä nollia on perään? 596. Okei, okay, ja sitten... jos lasketaan, eli tämä on taas tätä loistavaa sisältöä. Mulla oli 3210. Olisitteko te halunnut kuulla jotain järkevää tästä aiheesta muuten? Mielellään. Erkka, apua. Ja, mä ehdottaisin, että jätetään tämä pohdinta nyt tähän. Ja... Mun puhelin oli 2614 parempi. Hyvä, nimenomaan. Voitit eteenpäin. Eteenpäin. Mennäänpä tähän Sony Erkan tuomaan. Okei, Sony Ericsson aikoo tehdä Microsoftin kanssa Windows Mobile-puhelimia. Kyllä. Ja se on sama. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, tämä koko Ericsson kuvio, koska jos ihan nyt oikein muistan, niin Sony Erkka on mukana tuossa symppäripuolessa myös, ja... Sitten mikä tästä tulee mielenkiintoiseksi on se, että ne on nyt täällä Windows Mobilella tuomassa markkinoille kommunikaattorin kilpailijaa, joka ulkoisesti näyttää ihan näppärältä, mutta se kokemus, mikä mulla on henkilökohtaisesti noista Windows Mobile-puhelimista, on kyllä aika surkea. Odotas, koitetaan saada Erkka takaisin, niin jos tämä kaatuu, niin... Jatketaan sitten juttuun lisää. No niin. Erkka, no niin. Yes. No niin. Jatka vaan, Lari. Sulla on paremmat jutut kuin meillä. Hyvä, että tulit paikalle, koska me ehdittiin jo tehdä vaikka mitä. epätoivoisia laskusuorituksia ilman sun näkökulmia. Sä oot ainoa kännykkähippi, tai kai Larikin on aika kännykkähippi. No, aika paljon. Me puhutaan siitä, kun Sony Ericsson rupeaa tekemään Windows Mobile-puhelimia. Mahtavaa. Minä tuuletin tälle uutiselle kuin päivä peitto, koska nämä yleensäkin nämä kaikki ei-nokialaiset puhelimet, niin kun niihin ei saa mitään järkevää softaa kolmannen osapuolen tuottamana, niin Meinaatko, että tuohon Windows Mobileen voisi saada? Windows Mobileen voisi jopa niinku saadakin näin. Siinä mielessä, että mitä enemmän niinku kaikki valmistajat niin ottaa Windows Mobile tai S60 Luureja valikoimiin, niin sen parempi. Tämä on yksi sellainen, mikä... Mä melkein sanoisin, että tässä kohtaa aivan turha uneksi siitä, että siinä tulisi kolmannen osapuolen valmistamaan softaa, jos katsotaan Sony Ericssonin toimintaa yleisesti, niin Symbianhan on mahdollistanut pitkään sen, että Sony Ericssonkin olisi voinut tuoda omiin puhelimiinsa kolmannen osapuolen valmistamaan softaa, mutta muistaakseni se on aika rajattua kuitenkin, mitä ne sinne ottaa ja mitä ei. Joo, mutta eli se kolmannen osapuolen on vähän niin ja näin. Että se on niin kuin sellainen pitkän tähtäimen ajatuksen. Siinä mielessä niin kuin tämä iPhone on ollut ihan hieno juttu, että tämä on niin kuin herättänyt tämmöistä laajempaa tietoisuutta, että hei, niin kuin, että kännykkää voi saada niin kuin lisää softaa ja niin edelleen. Ja niin kuin yleensä ottaen, niin suunnilleen kaikki kännykkäsofta, mitä niin kuin tarjolla on, niin on ihan hirveätä kuraa. En niillä tee mitään. Siis muutamia on semmoisia ihan ok, mutta siis semmoista niin kuin ihan oikeasti hienoja juttuja ei ole. Niin mitä enemmän kännyvalmistajat ottaa niin kuin alustoja puhelimeen, jotka mahdollistaa kolmannen osapuolen softakehityksen näin, niin sen parempi, mitä se voisi tarkoittaa sitä, että minä saisin jopa joskus omaan puhelimeeni jotakin, mikä olisi niin kuin todella hienoa. No, mutta hei, hienoa. Mulla on Sony Ericssonin puhelin, mulla on siinä Opera Mini, Gmail ja Mini Golf. Ja mä en ole ainakaan osannut kaivata siihen mitään sen lisäksi. No se johtuu ehkä just siitä, että sulla on... No se ei ole ongelma, ei ole nyt se, että niinku ihmiset ei osaa kaivata, vaan se, että kun ihmisille ei osata tarjota mitään hienoa. Niin. Mitä sä kaipaisit ihan, niin kuin näin, ihan tosissaan, en nyt, vaikka jotkut ehkä luulisikin, minä en nyt... tahallani leiki tyhmää enkä provosoi, vaan ihan niin kuin, mitä sä kaipaat kännykkään, mitä siinä nykyisin ei ole? Mä ainakin kaipaan, no Erkka aloita, ole hyvä. Mä ainakin kaipaan tämmöistä vähän aktiivisempaa tai monikäyttöisempää kontaktiluettelua just tuossa. Esimerkiksi kun on GPS-paikannukset ja muut, niin en minä halua tietää, minne minä haluan mennä, vaan minä haluan tietää, kenen luo minä haluan mennä. Että jos minulla on kontaktilistassa ihminen, niin minä sitten pystyn navigoimaan hänen suostumuksellaan hänen luokse. Että tämä on semmoinen polkuna, että tämä ei niinku ihan kännyvalmistajien itsensä avulla oikein hirveän nopeasti mene. Että mitä enemmän tulee tämmöistä lisäkikkaretta kehitykseen, niin sitten se vie aina sitten kohti tämmöistä parempaa tuotetta noin ylipäätään. Tuija muuten sanoo chatissa, sori jos tähän väliin, ennen kuin toi menee ohi. Tuija nimittäin sanoo, että pikaviestimet on yksi, ja se on muuten äärimmäisen hyvä. Mua ärsyttää paljon, kun iPod Touchissa ei ole pikaviestintä, mutta sitten taas toisaalta minun Sony Ericsson puhelimessa on pikaviestiklientti, jolla pystyy olemaan yhteydessä näihin kaikkiin yleisimpiin protokolliin samaan aikaisesti. Kyllä mullakin löytyy niinku kaikkea mahdollista, mutta ne on niin tolkuttoman huonoja vielä. Että. Sanoppa Suviko vielä. Mitä sä Henrik noihin yleisimpiin lasketaan, mitkä nämä oli? Mulla on siinä Messenger, eli Microsoft Live. Yeah. Sitten siinä on AIM, eli All Instant Messenger. Sitten siinä on mun mielestä Yahoo Instant Messenger, ja musta siinä on vielä G-Talk siinä samassa. Joo, että eiköhän ne ole aika hyvin ne yleisimmät. Mä itse käytän vaan Microsoft Messengeria ja AOL Instant Messengeria, koska nuo jenkkihipit ei osaa käyttää mitään muuta. Niin. Mut se, että näistä palveluista ja softista, mitä kaivataan, niin mulla on ainakin itse semmoinen kaipaus, että mä saisin tiettyjä ajastettuja toimintoja matkapuhelimeen tehtyä, koska mä esimerkiksi käytän eri profiilia töissä kuin kotona. Ja sitten se, mä haluaisin laittaa myös, ja yleensä laitankin matkapuhelimen yön ajaksi, niin tiettyyn profiiliin. Niin se, että tämmöinen automatiikka olisi ihan kiva. Sitten myös se, että et saisi paremmin käytettyä tota kepsiä hyväksi, mikä on puhelimessa. Eli saisi siitä enemmän hyötyä itselle. Eli kun saapuu paikkaan, niin puhelin tekee jotain tiettyjä asioita, mitä sä oot ennalta määritellyt, että se tekee. Ja just mitä Erkkakin tuossa sanoi, että ei välttämättä se tieto, että missä minä olen, vaan se, että miten mä pääsen jonkun tietyn kaverin luokse. Riippumatta siitä, missä se kaveri on. Että se osaa neuvoa reitin oikein. Hyväksyn vastaukset. Itse asiassa noita ajastettuja profiileja löytyy. Ne on tällä hetkellä maksullisia, että mä muutama on silmäily, mutta siinä on vähän mä se ongelma. Mä teen siitä ilmaisen. Joo, että jos niin kun, semmoinen softa maksaa niin kun 20 ja sitä ei pääse kunnolla testaamaan etukäteen, niin se on vähän semmoinen, että se kynnys mennä kokeilemaan aika iso. Sehän on vähän kuin joutuisi iPod Touchia päivittämään. No, mä voin tietysti koittaa, että jos mä saisin tosta vaikka tehtyä sit symppariluuriin, niin ilmaisen version, mutta siinä voi mennä nyt hetki jos toinenkin. Yksi mutta semmoinen, mikä niinku musta on ihan älyttömintä näissä puhelimissa, kun tähän osoitteista on saatu tallennettua ihmisten niinku syntymäpäivät. Niin se ei edelleenkään muistuta minua, että sillä on syntymäpäivä tänä päivänä. Että niin, kun niin, eikä se osaa laskea, että jos mä annan sillä vuoden, koska se on syntynyt, niin minkä ikäinen se on? Kyllä noi kalenteripuoli taitaa sen. En tiedä, tekeekö S60, S40 ainakin tekisi, mutta No mun S40 tekee monta semmoista juttua, mitä S60 ei vieläkään osaa. Niin, ja toisinpäin myös. Kuten esimerkiksi S40 osaa hienosti sen, että mä haluan pitää tätä tiettyä profiilia nyt tunnin päällä. Niin, come on, hei, ei S40 semmoista vielä osaa. Mä joudun ikävä kyllä vähän kiirehtimään meitä eteenpäin, koska meillä on aika paljon asioita. Puhutaan näitä. Sony Ericsson, hyvä. Windows Mobile ja kehiin näin. Lisää puhelinmatskoa. Ehkä saamme 10 vuoden päästä semmoisen puhelimen, mikä on hieno. Kenties on tulossakin, koska Microsoft ilmoitti myöskin kyseisessä tapahtumassa, että he aikovat ostaa puhelinvalmistaja Dangerin. Mikä on sinänsä mielenkiintoista, että jos niiden täytyy jo lainata rahaa, että ne vois hoitaa tuon Yahoon oston kunnialla loppuun, niin sitten ne samaan aikaan ostaa vielä jonkun kännykkävalmistajankin. Ja täällä muuten kuvassa, jos joku heittää tuon linkin tähän uutiseen tuonne chattiin, mulla on se eri koneella auki, niin täällä on kuvassa tämän Danger-valmistajan puhelin Sidekick Slide, joka on ehkä rumin puhelin, mitä mä oon ikinä nähnyt, vaikka tuo onkin ihan nokkela tuo idea, että mitä tuossa on haettu, mutta se ei ole kauhean toteutettu. Sony Ericssonilla on ollut just samanlainen idea siinä omassa, että sivulle se näyttö vaan työnnetään sivulle ja sieltä tulee näppäimistä. Joo, Sony siis Ericssonilla se oli tehty hienommin. Se on tehty hienommin ja siis onhan sitä esimerkiksi Erkan, mikä se on se sun internet-tabletti, siinä on ihan sama idea, mutta tässä on tämä muotoilu vaan tökkii pahasti ainakin mulla, mutta tämä nyt ei ehkä ollut se ihan se tämän uutisen pääjuttu. Sony Ericsson ja saa puhutella Sony Ericaksi, mutta älä tee sitä silloin, kun minä olen samalla linjalla. Rasittaa. Okei, joo. Ja, mutta tosiaan, mitä haluamme lukea tähän vai haluammeko me päätellä tästä yhtään mitään? Mä en osaa tosiaan. Mä haluaisin nähdä, että Microsoft tekisi jonkun kanssa semmoisen niin kuin peruspuhelimen, eikä mitään tuommoista niin kuin älypuhelinta, niin, kuin niin älykästä puhelinta kuin olla ja voi, vaan tekisivät semmoisen hyvän peruspuhelimen, joka olisi semmoinen enemmän tämmöinen entry-level-malli ja tämmöinen tarjoisi ihmisille jotain yhtymäpintaa heidän omaan tietokoneensa ja puhelimensa välillä. Siinä on huono juttu, vaan tuossa sun ideassa on se, että toi on tehty jo. Nokia 3210. Joo, ja nykyään näyttää enemmän tai vähemmän siltä, että se peruspuhelin syntyy siitä, että tehdään ensiksi todella hienoja härpäkkejä, jotka on oikein niin kuin viimeisen päälle sitten tämmöisiä älypuhelimia. Ja sitten niistä tehdään se peruspuhelin siten, että sieltä vaan riisutaan kaikki kilkuttimet ja kätketit pois. Ehkä joo, mutta... Tämä se vaan niin kuin näyttää. Joo, mutta silleen musta ei, niin kuin, ei ole mitään järkeä lähteä niin kuin puhelinmarkkinoille silleen, että on vaan niin kuin muutama semmoinen älyttömän kallis malli. Että toi. No ei kannatakaan. Mutta toisaalta mä oon myöskin aina sen kannattaja, että kannattaa pitää tuotepohjansa jollain tavalla selkeänä. Että ei ole niin kuin Nokia, jolla on koko ajan 20 erilaista marginaalisesti toisistaan poikkeavaa mallia, vaan niin kuin, että on selkeästi, niin kuin, että tässä on niin kuin tämä puhelin tähän tarkoitukseen, tässä on tämä puhelin tähän tarkoitukseen. Niin, jotenkin, jos haluaa ison markkinaosuuden, niin silloin pitää olla. Että... Ei välttämättä, kun ajattelee... Jos ajattelee tilastoja, niin kyllä. No niin, mutta toisaalta sitten, jos ajattelee niin kuin, tätä kontaktia asiakkaisiinsa, niin esimerkiksi, okei, jos mainitaan nyt, valitaan, täytyy nostaa Apple esimerkiksi. Jos miettii Applen tuotepohjaa tietokonemarkkinoilla ja sitten vaikka Hewlett-Packardia, osaatko mainita, mitä tuotteita on Hewlett-Packardilla tällä hetkellä tarjonnassa? Siinä on vähän tämä entry level -kysymys, että, niin että jos halutaan niin puhutella mahdollisimman monenlaista väkijoukkoa, niin pitää olla monennäköistä tuotetta. Ja se, että jos mietittäisiin peruspuhelimia tai peruskoneita tehtäisiin silleen niin samasta muotista kaikki, niin kyllä se jää jossain vaiheessa kääntyisi itseänsä vastaan, jos kadulla kävelee, niin kuin, jos kaikki, joilla kadulla olisi nokialainen, niin niillä on samannäköinen nokialainen, niin ei sitten tulisi mitään. Kyllä niin ihmiset haluaa vähän erilaista. Mitä totta niin kai, niillä on myös samanlaiset vaatteet ja samanlaiset silmälasin sangat. Joo. Mut, hei, tulipa mieleen peruspuhelimista, niin näin tuossa lehdessä mainoksen, jossa oli, että gigantti mainosti, että semmoista 100 € peruspuhelinta, ja siinä oli jo lähes 2-tuumainen värinäyttö ja 2 MP kamera. Että sekä on nyt tämän päivän peruspuhelin. Sitä se ilmeisesti on. Me siirrytään eteenpäin Mobile World Conferenceista. Nimittäin ilosanoma on tuotava teille kaikille. Kun puhuttiin joku viikko sitten meidän kansainvälisestä poista Facebook-tilisi päivästä, niin vihdoin se on mahdollista. Sen jopa pystyy tekemään. Nimittäin Facebook on vihdoin muuttanut omia käytäntöjään, ja he ovat ilmoittaneet, että jos ihan oikeasti haluatte, että poistamme kaikki tiedot teistä servereiltämme, niin ottakaa yhteyttä meidän tukeemme sähköpostitse. Ja minä tein tämän pari päivää sitten, mä lähetin niille viestin, että no ennen kuin ne edes antoi sen sähköpostin, ne sanoi, että oletko ihan varma? Monet meidän asiakkaistamme poistuvat hetkeksi Facebookista, mutta sitten tulevat takaisin ja olettavat tietojensa olevan vielä täällä. Oletko ihan varma, että haluat tehdä näin? Ja sinne kyllä. Sitten se antaa sen sähköpostin, jos me lähetän niille viesti. Ja sieltä tulee vastaukseksi sähköpostilla vielä toinen viesti, jossa ne sanoi, että oletko ihan varma, että haluat tehdä tällaista. Että kai ymmärrät, että tämän jälkeen tietojasi ei ole enää Facebookissa ja et voi noin vaan liittyä takaisin, vaan sinun täytyy antaa tämä kaikki tieto ja bla bla bla bla. Ja mä en ole vielä ehtinyt siihen vastata siihen toiseen, mutta aion siihenkin vastata, että kyllä minä olen ihan varma. Silloin kun irtikalleria muinoin rupesi yleistymään, niin mä tiedän, että oli tällaisia käyttäjiä, jotka esimerkiksi kiukuteltuaan seurustelukumppaninsa tai kavereiden kanssa, niin lähti sieltä ovet paukkuun, että tuli vähän ja pääsi takaisin. Joten tällaisilla palveluilla on ihan oikeasti jonkinlainen peruste tälle, mikä takia ne myös tekee tällaisen systeemin, että et voi lähteä ja tulla takaisin. Joo. Jos ihmiset haluaa tuota sen koko accountantin, mikä niillä siellä on, niin sitten pitää pystyä tekemään niin. Ja itse asiassa Facebook on muutenkin yrittänyt viime aikoina vähän puhdistaa näitä käytöstä tai systeemejä, joita heillä on. Esimerkiksi näissä applikaatioissa on ollut tällainen riesa, että sun pitää usein kutsua joku tietyn määrä ihmisiä esimerkiksi ennen kuin se rupeaa toimimaan kunnolla. Ja nyt Facebook on uhannut tällaisia applikaatioita myös, että niissä on kaikissa pakko olla joku nappi, joka sanoo, että tästä pääsee ohittamaan tämän vaiheen. Ja tiedättekö mitä muuta? No? Bill Gates lähti Facebookista. Mikä niistä tuhannesta? Se on se ihan oikea. Joo. Kertoi tämän, että se sai, mitä se sai? Se sai yli 10 000 ystäväpyyntöä päivässä ja totesi, että joo, että ei tämä oikein lähe nyt. Nörtti ei kestänyt, että sillä olisi ollut kavereita. Hirveä tragedia. Olisitteko halunneet Bill Gatesin ystäväksi? Totta kai, ilman muuta. No ei, mutta olisi halunnut 10 000 ihmistä. Ei, en. Mutta tosiaan se täytyy vielä sanoa tästä, että ne antavat näinkin täsmällistä tietoa tästä, että jos haluatte sen kokonaan poistettavan, niin ottakaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteella, joka löytyy tuolta apusivuilta. Ja me jouduin metsästämään sitä sähköpostiosoitetta sieltä aika paljon. Se ei ole mitenkään kauhean näkyvästi sinne laitettu. Elikkä siinä voi. Itse asiassa minä sillä aikaa, kun te keskustelette vaikkapa siitä, kuinka. No, Erkka haluaa puhua tästä, uskoisin. Polaroid aikoo lopettaa filmituotannon kokonaan, niin sillä aikaa mä etsin teille tämän sähköpostin niin, että kaikille tämä voidaan kertoa sitten julkisesti, niin ihmisten ei itse tarvitse käydä tätä samanlaista suurta tutkimusmatkaa kuin minun. En lähde nyt sivuraiteille, koska mä haluan vähän ihmetellä tätä, miksi tehdään sähköpostilla se irtisanoutuminen, koska okay. Eikö siinä voida tavallaan deletoida sitten muiden tilejä? Sä pystyt tekemään sen vaan, jos sä oot lähettänyt sen poistopyynnin siitä sähköpostiosoitteesta, jolla sä oot kirjautunut tonne. No, mikä on taas todiste, että ne on todellakin säilyttänyt sen sun sähköpostiosoitteen, jos ne pystyy sen näkemään. Niin, mutta sen sähköpostiosoitehan on niinku se käyttäjätunnus sinne. Niin ei nyt niinku kovin vaikeaa niinku keksiä, että hei, että ton niminen ihminen, niin etunimi.sukunimi@gmail.com ja lähetetään niinku sen nimissä sitten sähköposti. Niin jos niin pystyy tekemään, feikkaamaan oman sähköpostinsa, niin kyllä pystyy. No sen pystyy niin, tekemään ihan vaikka silmät kiinni. Niin nyt toi musta niinku ihan älyttömintä, koska niinku sehän pitäisi niinku liittyä siihen, että kirjaudut sinne tilille ja sitten painat nappien. Niin. Mutta niinku se, että sähköposti. Siis ihan oikeasti tämä firma on ehkä niinku käsittämättömin kuuluakin, mitä löytyy netistä tai niinku sen ulkopuolelta. Näin. Ihan oikeasti. Eikö tämä ollut kuitenkin joku Harvardin opiskelijoiden joku tällainen myös testaus, sosiaalinen testausympäristö? Että ei ihmetettäisi, jos ne olisi käytettävyyden niin kuin kaikki karmeimmat käytännöt halunnut tänne laittaa testaukseen. No, tämä voisi pitää ihan hyvin paikkaskin. Se sähköpostiosoite on privacy@facebook.com. privacy@facebook.com. Minä lähetän sinne sähköpostiin, että ootteko te ihan tosissaan? Lähetään muuten. Kerrotaan ensi viikolla, että mitä sait vastaan. Mikä se on? Privacy. privacy@facebook.com. Olisiko tuossa meidän jakson nimi? Oletteko te ihan tosissaan vai mitä se sanaakin? Voi vaikka ollakin. Muista, että lähetä se suomeksi. Joo, ootteko ihan tosissanne? Kysymysmerkki. Rakentavaa Hei. Toimintaa puhujain kulmassa. Tämän sarjassa on lapset, älkää tehkö tätä kotona. 20. Me olemme koulutettuja ammattilaisia. Joku voi vaikka loukkaantua. Yes, Suomesta. Tämä oli eri foorumi. Me ollaan puhuttu vakuutus Erkalle, että Erkalle tapahdu mitään kovin pahaa, vaikka se rupeakin Facebookin kanssa ryttyilemään. Lari Darkismus kysyy, että löytyykö jostain ohjeet sähköpostiosoitteen feikkaukseen silmät kiinni? Löytyy, mutta mä en kerro. Okei. Okay. Jos tohon tarvii vielä ohjeita, niin ettiköön Googlesta. Ei, mä luulen, että se halusi tätä silmät kiinni kohtaa niin kuin kysyä, että miten tämä todella tälleen. Niin kuin, löytyy ne, mutta en löydä niitä, koska minulla on silmät kiinni. Aivan. Joo, ei, mutta siis se, että sähköpostiosoitteen feikkaaminen, se on maailman yksinkertaisin asia. Okei. Sillä aikaa, kun Erkka häiriköi Facebookia, niin kerrotaan me siitä, että Google aikoo häiriköidä meitä videomainoksilla. Ne aikoo lisätä videomainokset näihin AdSense-mainoksiinsa, jotka tulee näkyviin hakutulosten yhteydessä. Jolloin... Me spekuloitiin tuolla ja mietittiin, että olisiko se silleen, että se alkaa heti niin kuin soittaa sitä mainosta, kun se aukeaa se hakutulosten sivu, vai pitäisi se itse käynnistää? Sehän olisikin ilkeää ja suunnatonta, ja ihmiset olettaessaan tätä ovat suuttuneet kovasti, mutta melkein uskaltaisin sanoa, että Google on tehnyt tämän oikein, sillä miten tämä toimii on se, että sä saat edelleen sen tekstimainoksen, mikä siihen tulee, ja sen tekstimainoksen vieressä tai alla tai jossain siinä kohdalla on plus-merkki. Jos sä painat sitä plus-merkkiä, niin sitten sä saat sen kuvamainoksen tai videomainoksen, mikä tulee siinä mukana. Eli sun täytyy erikseen se sieltä vielä kaivaa, että se ei tosiaan onneksi tee sitä, että se pamauttaa sen silmille ja rupeaa automaattisesti soittamaan. Eli siinä mielessä Google ei tehnyt pahoin. Nyt lähtee. Pystyi Facebook-tilin poistaminen tapahtuu sähköpostilla kysymysmerkki. Ootteko vittu tosissaan? Kuka tahansa voi veikata sähköpostiosoitteen. Nari on samaa mieltä. Terkui Erkka, PS, Kalatalous Jussi on ihku. Nyt solopuisto on muuta. Jos saat tuohon vielä suomenkielisen vastauksen, niin... Tämä on ehkä aikuisinta, mitä me ollaan ikinä tehty tässä ehkä ohjelmassa. Se on, joo. Tämä voisi olla uusi segmentti, lähetetään joka viikko postia jonnekin yhtä rakentavalla ja hyvin formuloidulla sisällöllä. Mitä se sanoi se Olli S, että siitä kun mä luin sen blogikirjoitusta, että onko aika polttaa lehdistökortti, niin olisikohan tämä vähän samaa sarjaa? Tuolla chatissa meni jo, antoi Darkismukselle linkin, jota pyydettiin, ja nyt ne rupeavat sillä harjoittelemaan innoissaan tätä silmätkin sähköpostiosoitteen feikkaamista. Me voidaan kohta perustaa maailmanmestaruuskisat. Suomessa on jo suojouksoja ja ottaa paremmin. No, tämä uusi laji. Tämä menisi aika samaan sarjaan. Tämä on vähän niin kuin armeijassa, niin opetellaan silmät kiinni. Purkamaan ja kasaamaan aseita, niin tämä on nyt tätä nykyaikaista elektronista sodankäyntiä. Aivan. Soluttautumista. Kyllä. Se on sellainen uutinen, että Eurooppa olisi kirjannut Yhdysvallat kiinni spämmiherruudessa, eli mistä maailmassa tulee spämmiä. Niin tämmöisellä taidoilla me saadaan tällaista niin kuin Euroopan tietoyhteiskuntatietoa kasvatettua ja levitettyä. Niin. Siis eli Eurooppa lähettää enemmän kuin... Kyllä. Joo. No, kunhan ne lähettää sen jenkkeihin näin. Niin, no se on ihan... privacy@facebook.com sinne. Itse asiassa mä oon huomannut kuulin yhden aika huiman jutun. Kuulemma on semmoinen, Digissä on ollut semmoinen, mä en muista missä jossain podcastissa tästä oli puhetta, Digissä on ollut joku artikkeli, jossa on valokuvia maailman miten se sanotaan suomeksi, siis kaikkein turvasuojatuimmista paikoissa, eli semmoisia, johon sä et pääse niin kuin millään. Ja yksi niistä oli 3 kaapelia, jotka tulee betoniseinästä sisään. Ja ne 3 isoa kaapelia on ne 3 kaapelia, jotka menee Atlantin pohjalla, joka tuo internetyhteydet Jenkkilästä tänne ja toisinpäin. Niin, siinä voi ruveta tukkimaan putkia sitten siinä kohtaa aika näppärästi. Että ilmeisesti ollutkaan yhtään mielenkiintoinen juttu. Mä nyt yritän visualisoida tätä päästä. Niin... Aivan. 3 kaapelia ja seinä. 3 kaapelia. Mä en ole nähnyt sitä kuvaa. Mun pitäisi etsiä se, mutta... Okay. 3 cables and a cup. Okei. Myönnän, se oli huono juttu nostaa esiin. Kiitoksia, Erkka. Okei, oliko meillä mitään sanottavaa Google-videomainoksista? No eipä oikeastaan. Okei, ne on siellä. Ne sotkee sitten Googlen tyylikkään näköisen sivun, mutta so fucking what? No mutta ne täytyy itse plussaa painamalla sotkea ennen kuin ne sotkentuu. Mm. Koska ne on piilossa ennen kuin sä tuot ne esiin. Nyt Erkka, Polaroid. Kyynel. Kyynel. Elikkä Polaroid lopettaa Polaroid-filmin tuottamisen. Mikä on minusta surullista. Jos teillä löytyy kotona valtavat määrät Polaroid-filmiä, niin lähettäkää ne minulle. Puhujan kulmaat koskisuomi.org. Mä ymmärrän, että tämä on harmi niille, mutta niille, jotka tota noin Polaroid-filmiä kaipaa, mutta mä olin tässä uutisessa lähinnä yllättyneen siitä, että vieläkö ne sitä tekee? Siis musta ehkä siis, niin se on hienoin keksintö ikinä, koska tota, niin kuin Polaroidin se ulkoasu on semmoinen hyvin tunnistettava. Ja siinä on semmoinen tietty semmoinen vähän retrohenki tai mikä nyt onkaan. Ja, tota, se on pelastunut mut monesti, koska minä en jaksa tehdä onnittelukortteja tai tämmöisiä hei, olet nyt vanhempi kuin eilen, onneksi olkoon juttuja. Nyt tuota, Polaroid-kamera on mielettömän hyvä siihen, että voi niinku lavastella jonkun semmoisen pienen setupin näin, mistä ottaa sitten kuvaa ja laittaa siihen kortti, että kivaat sulle. Niin se nyt on, okay, se maksaa nyt niinku euron pari kappale aina ottaa, mutta tuota, kun on kiire, menee kylään, pitää viedä jotakin tai on jollakin joku juhlapäivä, niin sitten Polaroidilla saa aina tämän kortin tehty. Mä muistan, että mun isän äidilläni oli Polaroid-kamera. Onko niitä kameroita tehty enää? Niin kuin? On joo. Niitä on tosi halvalla näkee semmosia 10 euroa tarpeita. Ei niitä tehty, mutta se nyt vanhoja myydään edelleen. Vai? No, musta, eikö se pari vuotta sitten, ei on sitä varmaan pitempi aika, mutta tämä Polaroid One, eli tämmöinen ihan tosi simppeli, ikään kuin ne kauhean monimutkaisia olisi aikaisemminkaan ollut, mutta tuota, kyllä niitä on niin kuin kaupoissa nähnyt. Että minäkin ostin omani ihan 2 vuotta sitten ehkä. Justiinsa. No se on tietysti harmi, jos on toimiva Polaroid-kamera nurkissa, niin jos sillä ei enää voi ottaa kuvia, niin onhan se sääli. Polaroidhan on tietysti tämä Polaroid-tuotemerkkihän on taas sarjaa Commodore, että se on lisensioitu niin totaalisesti, että ilmeisesti Polaroid-merkkisiä DVD-soittimia saa yhdysvaltalaisista tavarataloista $30 hintaan, että sekään ei ole enää, se ei ole neitseellinen tuotemerkki enää. Mulla on ilmeisesti, mulla menee tosi hyvin, kun mun kommentit saa tällaisia syviä hiljaisuuksia. Pahoittelen sitten. Suviko toi meille paskan linkin, me voidaan puhua siitä, niin sitten me voidaan armollisesti lopettaa tämä harvinaisen häslinkilähetys. Mut sen verran täytyy vielä sanoa. Suviko haluaa puhua yhdestä asiasta. Puhu Suviko yhdestä asiasta. Mä innoksi kerveli aukosta. Mä hyppäsin sen yli, kun mä ajattelin, että me mennään niin pitkään näissä muista, mutta ei me menty, joten mennään vaan takaisin siihen. Linux-kernelissä oli pirunmoinen reikä. Avautua. Kyllä, siinä oli pirunmoinen reikä, joka vaikutti, koska siinä oli tosiaan kernelissä ja siinä tuli tämmöinen muistiongelma, niin se vaikutti ilmeisesti aika moneen näistä distribuutioista. Ja se sitten kolahti myös omaan nilkkaa, tai minun ja monen muun sellaisen nilkkaan, joilla Helsingin yliopistossa tieteenkäsittelytieteen laitoksella tunnukset. Ja Ei se tieteenkäsittelytieteen laitoksen tietomurto vielä mitään, mutta sitten siellä ATK-keskuksessa, eli siellä on 2 erillistä järjestelmää, niin sen toisen järjestelmän ylläpito aika pari päivää tämän tietomurron jälkeen nopeassa tahdissa käskytti ihmiset vaihtamaan salasanansa, ja se piti tehdä pankkitunnuksilla, ja minä onneton olen ehtinyt sitä tehdä. Sitten perjantaina kello 12 vaan yhtäkkiä tipahtaa kesken työpäivän internetti, ja se oli aika semmoinen suurehko fail. Se ei ole kauhean mukava. Kiitoksia sillekin pikku hakkerille, joka välttämättä halusi ihan oman koulun laitteistoihin testata tämmöistä kernelaukkoa. Pitäähän se nyt kokeilla. Ajattelin, jos se vaikka toimisi. Niin. Se olisi voinut jäädä paikkaamatta. Niin, ties kuinka pitkäksi aikaa. Kyllä niin monta ihmistä ketuttaa, että jos se tyyppisen hippari saadaan kiinni, niin sitten tulee nahinaa. Sulle kävi vähän samalla sarjalla kuin silloin, kun Yleen tehtiin se suuri palvelunestohyökkäys, niin mä myöhästyin junasta sen takia. Sekin otti silloin päähän. Ihmiset ei ymmärrä, kuinka nämä internet-asiat releoi reaalielämään asioita. Sitähän ne varmaan toivoo tuollaiset kiusantekijät. Mutta mennäänkö siihen paskaliin? DOS kertoo, että 6 päivää kesti tämän reijän paikkaus, eli ihan hyvä siis aika. Ylläpitäjä oli yrittänyt sitä korjata, ja se ei ollut sitten vielä korjaus ruvennut puremaan, kun se huomasi olemaan koneella silloin ja huomasi, että on tämmöinen hyökkäys käynnissä ja vetäisi sitten serverit kyykkyyn. Sitten kun mä vielä huomautin silleen, että nyt sulla menee kaikki tosi hyvin tällä hetkellä, että toivottavasti ei seuraavaksi tule penskat kipeäksi, niin sitten sanoit, että jos et huomannut, niin tässä oksentaa koko ajan sylissä. Sillä tavalla kyllä nämä ihmiset, jotka haluavat tehdä toisille kiusaa, niin onnistuvat kyllä valitsemaan myös hyvän ajan. Totta kai. Facebook vastasi. No mitä ne sanoo? Hi, Facebook consumer support has received your inquiry. Stand by as we should be back with you soon. Joo, toi on se niiden vakio vastaus. Nyt lähettää agentit sulle kotiin. sinne lähettää sulle viestin, että no perkele, onko ihan pakko ruveta jumalauta tällaisia lähettelemään. Ihan ei, niin kuin ei. Meillä ei olisi no tarpeesti niin. Kiire. Nyt saatiin explittäkki päälle. Ei ne lähetä agentti, ne lähettää hirveän armeijan noita ihmissusia ja vampyyriä. Aa, no totta. Ja sitten tulee paikalle ja sitten tökkii sua sormella. Joo. Pakottaa pelaamaan sanapelejä. Oho, lammas lensi ikkunaan. Noniin. Nyt menee häräksi. Mutta sen verran, jos tästä lampaasta mä en tiennyt mitään. Tämäkin on ilmeisesti joku Facebook-juttu. Mä oon lähtenyt sieltä jo niin kauan aikaa sitten, että mä en tätä lammasta tiedä. Se ei ole meidän vastuulla. Erkka maksaa itse, jos lampaalle kävi jotain. Okei. Okay. Paskalinkki. Paska. Niin. Se ensimmäinen paskalinkki oli erittäin hyvä, minkä Suviko lähetti. Okei, okay, mikä se oli, koska se meni rikki? Joten se on senkin puolesta hyvin paskalinkki. Nimenomaan. Sen takia se olikin niin erinomainen. Mitä siinä oli? Se oli STT:lle uutiseen ja meistä kukaan ei tätä enää muista, että mitä siinä oli, mutta se oli vaan hauskaa, että se oli ehtinyt mennä arkistoon ja se ei toiminut enää. Joo. Mitä siinä uutisessa oli? Mä muistan enää. Okei. Se oli niin hirveätä shaibeet, että se on lähtenyt pois mun päästä. Okei, no mitä Robert Scoble on itkenyt? Joo. Se on meidän toinen paskalinkki. Se oli demonstroitu Microsoftin, pojat oli demonstroinut sille jotain uutta palvelua. Ja Scoble kertoi blogissaan, että hänellä oli tippa tullut linssiin siinä vaiheessa, kun oli katsonut, kun oli niin hienon näköistä demonstraatio seurannut. Ja sitten se tuli katuma päälle ja sanoi, että ei olisi ehkä pitänyt käydä vielä kertoa ja huudella mitään. Mutta että saattaa myöhemmin ehkä tulla. Ja nyt on jännää, koska nythän kaikki teknologian mediat on mennyt ihan hirveäseen spekulaatio- ja hypetyspaniikkiin, että mistähän siinä voi olla kyse. Eli meillä ei ole mitään uutista, mutta kaikki kertoo siinä. Scobulizer-blogissa hän on kirjoittanut, että katsellessani demoa tajusin, että tapa, jolla katselen maailmaa, on muuttumaisillaan. Kuunnellessani Wongia huomasin kyyneleen vierähtävän alas kasvojani. On kulunut kauan siitä, kuin Microsoft viimeksi teki jotain, jolla on minun tuollainen tunnevaikutus. Tämä huomio on, miten paljon se äijä hekottaa. Niinpä. Miltähän se kuulostaa, kun se itkee? Siis sanotaan, tämä on siis täysin kohtuuton kommentti sanoa yhtään mistään, mutta mä en kestä Robert Scoblea ja sen rasittavan hekotuksen takia. Se, niin kuin, sitä arvostetaan kauheasti ja se on hirveän suosittu, mutta mä en vaan kestä sitä. Se on justiin, mä en muutenkaan kauheasti jaksa ihmisiä, joilla on joku vimma nauraa joka ikisen kommenttinsa perään, niin se vielä nauraa kovaan ääneen ja rasittavasti. Se voi johtua siitä, että niinku se ei niinku muulla tavalla saa happea, niin se pitää aina sille nauraa. Okei, nyt mennään jo ilkeilyn puolelle. Se on power breathing. Dumel kysyy chatissa, että mikä Microsoft sai hänet viimeksi itkemään. Windows 95. Mut viimeksi sai itkemään tuo minun Windows XP-koneeni, kun se rupesi pitämään semmoista hirvittävää surinaa, joka ei loppunut, ei sitten millään, ja mä hakkasin sitä nyrkillä ja muuta, ja potkin sitä ja muuta, ja no, mä enemmän raivosin kuin itkin, mutta sillä oli suuri tunteellinen vaikutus minuun, ja se kone hajosi silloin, mutta nyt mulla on uusi kone. Se on, näin ne asiat menee. Mm. Putki jatkuu. Olisiko tämä tässä? Joo, meidän toi eräs ahkera kommentaattorin seuraajamme Elias J. on näköjään Belgiassa. Nyt on vissiin hiihtolomaviikko tulossa. Joo. Eikö alko ensi viikolla ihan normaalisti? Onko puhujien kulma ihan normaalisti ensi viikolla? Ensi viikolla itse asiassa, hyvä kun otit puheeksi, ensi viikolla minä en ole täällä. Mä otan poikkeuksellisesti, en koulujen hiihtoloman takia, mutta mä olen tota noin reissun päällä viikonlopun yli, joten se jää nyt silleen, että jos te haluatte keskenänne tehdä ja jos joku teistä pystyy äänittämään, olette täysin tervetulleita niin tekemään. Ja mä voin kyllä olla kuulolla ja mä voin julkaista sen ohjelman, mutta mä en ikävä pysty äänittämään enkä osallistumaan millään tasolla, koska mä en ole sellaista. Sä voit tulla chattiin häiriköimään. Mä tuun chattiin häirittämään. Mä kirjoitan niille, että ootteko te vittunut ihan tosissanne? että tota noin. Ei siis jos toi pörni paranee. Puhujan kulma. Silloin vielä. Received your inquiry. Stand by as we should be back with you soon. Okei. Mutta tosiaan se on sitten pörnistä. Mä keskustelen asioista ihmisten kanssa jälkeenpäin, kun itse ohjelma on päättynyt, koska tämä tuskin on kiinnostavaa yhtään kenenkään kanssa. Minä kiitän osallistujia. Paikalla oli järjestyksessä Erkka. blog.erkka.com. Suviko. Terve. Nyt mä pääsen syömään pizzaa, jos sitä on mitä jäljellä. Ja Lari. Terve. Ja koti internetissä on se sama, mikä oli viime viikollakin. Just. Ja tosiaan me ehkä pidämme viikon vapaata. Minä pidän ainakin viikon vapaata, mutta kuitenkin tämän myötä puhujain kulma on ohi. Koskisuomi.org.